kupna w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Koniec akcji ratunkowej pod Rysami. Nie ma sygnału, by pod lawiną byli ludzie. To była zbrodnia w domowym Zaciszu. Oprawcy małego Leona skazani na 10 lat więzienia. Na koniec Mela Koteluk opowie, czym dla niej jest harmonia. To jej najnowsza płyta. Koniec akcji ratunkowej pod Rysami. Bilans to jedna osoba porwana przez lawinę, która została wydobyta przez ratowników. Informacje o tym, że doszło do wypadku, przekazali narciarze z Kiturowi. To właśnie jeden z nich został częściowo przesypany. Doznał różnych obrażeń na skutek tego upadku z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala bez zagrożenia życia, w tej chwili w trakcie badań. Natomiast ponieważ w rejonie Rysów nigdy nie wiemy, czy nie było jakichś dodatkowych turystów, były podjęte działania, by przeszukać dosyć dużą lawinę. W tej chwili już ratownicy się wycofują, nie znaleźliśmy żadnych śladów, nie mamy również informacji, by kogokolwiek brakowało. Na miejscu działało 22 ratowników wspieranych przez dwa psy. To była zbrodnia w domowym Zaciszu. Jest wyrok w sprawie śmierci 4-letniego Leosia poparzonego wrzątkiem. Sąd uznał matkę dziecka oraz jej partnera za winnych zabójstwa w zamiarze ewentualnym i skazał na 10 lat więzienia. Prokuratura za zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem domagała się 20 lat. Po tym jak chłopiec wpadł do wrzącej wody, ani matka, ani jej partner nie udzielili mu żadnej pomocy, nie wezwali lekarza, nie podali leków, nie opatrzyli ran. Dziecko zmarło po tygodniu cierpień. Para zakopała jego ciało w lesie pod Garwolinem. Połowa Ukraińców jest kategorycznie przeciwna ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji. Tymczasem kwestia ewentualnego oddania ukraińskich ziem podnoszona jest przez Amerykanów w zamian za zgodę Putina na zawieszenie broni. Relacja Pawła Buszko. Według sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii 50% Ukraińców uważa, że w żadnym wypadku ich kraj nie powinien rezygnować z terytoriów, nawet jeśli przez to wojna potrwa dłużej. Przeciwnego zdania jest 39% respondentów. Jak wynika z badań, w ciągu roku liczba tych, którzy skłonni są oddać Rosji jakieś terytoria w zamian za pokój, wzrosła o 10 punktów procentowych. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump mówił, że przedstawiciele USA prowadzą rozmowy z Ukrainą na temat ustępstw terytorialnych. Spekuluje się, że Kreml w zamian za pokój może zażądać kilku ukraińskich obwodów, również tych, których nie udało mu się zająć w całości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mija pół roku od tragicznej w skutkach powodzi, która zrujnowała południe Polski. W Kłodzku cały czas widać ślady kataklizmu. Mieszkańcy miasta podkreślają, że pomimo pomocy ze strony państwa zniszczenia były tak duże, że potrzebują jeszcze czasu, by miasto wróciło do normalności. Z powodzianami rozmawiał Przemysław Lis. Są osoby, które sobie z tym poradziły w miarę dobrze, ale są jednak osoby, których ta trauma do tej pory niestety trzyma. To nie jest takie proste. Tym bardziej, że to już jest kolejna powódź w Kłodzku i powódź, która dotyka te same osoby. Sklepy pozamykane, jeszcze nie odremontowane, stoi to wszystko brudne takie. To było tak zalane, że nie widziałem czegoś takiego w życiu. Zdążyli posprzątać, zdążyli zrobić, ale wygląda to jak wygląda. Nikt się nie podniósł prawie. 3 lokale otworzone, apteka, jakieś tam coś małego. Ciężko bardzo jest. Do tej pory rząd na pomoc powodzianom przeznaczył około 3 miliardów złotych. Prawie połowa zabiegów w leczeniu raka płuc w Polsce jest wykonywana metodami małoinwazyjnymi, bez otwierania klatki piersiowej i żeber. Jak podkreśla profesor Janusz Kowalewski, takie operacje poprawiają skuteczność leczenia, a także komfort chorego. Jeżeli chory jest operowany przez tą przysłowiową dziurkę od klucza, gdzie nie robi się dużego cięcia, gdzie to cięcie ma 5 cm bez rozciągania międzyżebrzy, co powoduje olbrzymie dolegliwości bólowe trwające dniami, tygodniami. Poza tym jest mniejsza odpowiedź zapalna. Ten chory ma mniejszą szansę na powikłania ze strony płuc, bo może na drugi dzień wstać, głęboko oddychać, wykrztuszać wydzielinę. Rak płuc to lider czarnych statystyk onkologicznych w Polsce. Rocznie choruje na niego ponad 20 tysięcy osób. Harmonia to piosenka z najnowszego, piątego już albumu Meli Koteluk pod tym samym tytułem. Długo oczekiwana przez fanów płyta ukazała się dziś, a tak sama artystka opowiadała o niej na Antenie Trójki. Ja mogłam nazwać album Harmonia i Chaos, ale pomyślałam sobie, że to jest zbyt mocno już pokazywanie palcem, o czym to jest. Życie to dla mnie takie łapanie balansu między tym właśnie, co dzikie i nieuporządkowane, a harmonijne, spójne

a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Eu já deitei no seu sorriso. Por supuesto i Marina Sena. Ale ładnie było po brazylijsku, nieprawdaż? Bardzo, taka letnia atmosfera w ten pochmurny dość dzień. No i świetnie wpisujesz się w tę tendencję, która tutaj się rozgrywa od 2 godzin, ponieważ szukamy słońca i od tego zaczął się w ogóle program Terra Cultura. Zuzanna Berendt, dzień dobry, nasza dziewczyna od teatru. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Jest to sytuacja, w której od razu muszę powiedzieć, że teraz pani doktor Zuzanna Berendt, ponieważ jeżeli ktoś zajrzy na stronę takiego fantastycznego pisma teatralnego, które nazywa się Dialog, to od razu powiem, że można tam znaleźć Zuzannę Berendt, ale notka jest nieaktualna, ponieważ wcale nie skończyłaś pisać doktoratu, tylko obroniłaś doktorat w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oklaski! Bardzo dziękuję. No, migracja danych chwilę trwa, więc to, że jeszcze jest notatka nieaktualna, myślę, że możemy wybaczyć. Możemy wybaczyć bardzo wiele, szczególnie, że pozdrawiamy cały zespół Dialogu. Świetne pismo, jeżeli ktoś chciałby się zmierzyć z tym, jak dobrze można i kompetentnie, ale też ciekawie pisać o teatrze i o nim opowiadać, to jest dokładnie miejsce, do którego warto zajrzeć. Ale skoro jesteśmy przy opowieściach o teatrze, przeprowadzasz nas przez różne teatralne światy od kilku tygodni. Mam nadzieję, że tak zostanie. Czy radio to jest materia, która ci się spodobała? Oj, bardzo, dlatego bardzo chętnie wracam tutaj co tydzień i co tydzień zastanawiam się, o czym jeszcze będę mogła Państwu opowiedzieć i jaką drogą wprowadzić na scenę albo za kulisy. To, co jest bardzo cenne w tych naszych spotkaniach, to fakt, że tak naprawdę w poszukiwaniu spektakli, teatrów i opowieści przemierzasz całą Polskę. Zatem nie ograniczamy się tylko do teatrów w tych dużych ośrodkach, co szczególnie mi leży na sercu, żeby odwiedzać także te miejsca trudniej dostępne. I tam, gdzie teatry mają się świetnie i mają bardzo dobry repertuar, ale nie zawsze o nich się mówi, bo nie zawsze chce się tam dojechać. Tobie się chce i to kochamy i cenimy. Tym razem będziemy tutaj, na miejscu, w Warszawie. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo będziemy teraz przeskakiwać do takiego miejsca, które nazywa się Komuna Warszawa. Popraw mnie, czy Komuna Warszawa to jest takie miejsce, które teatralnie dzisiaj, myśląc o teatrze bardzo szeroko, jest jednym z najciekawszych miejsc w Polsce? Tak, myślę, że Komuna też pokazuje to, że jeżeli myślimy o scenie, to możemy mówić nie tylko o teatrze, ale też właśnie o choreografii, o performansie, o takich eksperymentalnych formach łączących też sztuki wizualne z performansem. Więc zdecydowanie Komuna, która na pewno nie dysponuje największą sceną w Warszawie, myślę, że raczej nawet jedną z mniejszych, pokazuje bardzo ciekawe projekty, a akurat ten, o którym będę chciała opowiedzieć dzisiaj, jest w ogóle spoza Polski, bo Agata Maszkiewicz, która jest autorką performansu choreograficznego Call Me Jay, pracuje na co dzień we Francji i w Polsce gości rzadko i za każdym razem, jak tu przyjeżdża, to pokazuje coś ciekawego, a Komuna Warszawa jest jednym z takich miejsc, gdzie właśnie ona często zagląda i z którym często współpracuje. Od razu powiedzmy, że Komuna Warszawa to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w których jest bardzo dużo miejsca dla tańca współczesnego, szczególnie tego na przecięciu z teatrem. Z teatrem mniej klasycznym niż sobie wyobrażamy. Na przykład być może niektórzy wyobrażają sobie, że słowo teatr zamyka się w czterech ścianach w klasycznej widowni i scenie. Dzisiaj to słowo rozszerza się wciąż od lat, ale rozszerza się jeszcze bardziej. Tutaj te sztuki performatywne i taniec w roli głównej, ale nie tylko, bo jest też reflektor i światło. Tak jest, bo w ogóle wydaje mi się, że choreografia bardzo potrzebuje tego, żeby też przestać o niej mówić przez pryzmat tych kategorii teatralnych i tych oczekiwań, które mamy wobec teatru. Bo bardzo często publiczność myśli sobie tak, jeżeli przychodzę i widzę, że jest 10 rzędów widowni i usiądę sobie i dostanę jakiś tekst ze sceny, zostanie wypowiedziany, będą ludzie, którzy będą grać określone postaci i to będzie jakaś historia. A choreografia to jest zupełnie inny obszar i w ten sposób, w jaki praktykuje go Agata Maszkiewicz, w ogóle jest dla mnie super ciekawy, bo on pokazuje, że ta sztuka, czyli właśnie sztuka choreografii, może pomóc nam zrozumieć w pewnym sensie w ogóle nasze miejsce w świecie. To znaczy, to jest takie myślenie o ruchu, które wykracza poza rozumienie tańca jako pewnego układu, który ludzie wykonują i na przykład jeszcze gra muzyka w tle, tylko choreografia nam pokazuje, że jeżeli ja poruszam teraz ręką, to robię to w odniesieniu do ciebie, w odniesieniu do mikrofonu, który jest przede mną, w odniesieniu też do ziemi, do słońca, do kosmosu, właściwie to może nie mieć granic, ale też do mikrocząsteczek powietrza, które są między nami. I to jest właśnie to podejście, które reprezentuje Agata Maszkiewicz i ten spektakl Call Me Jay opiera się właśnie na tego rodzaju myśleniu i tam reflektor, który zazwyczaj jest po prostu sprzętem służącym do tego, żebyśmy jako publiczność mogli obejrzeć ruch ludzkiego ciała na scenie. Reflektory nas wręcz denerwują w teatrze. Tak, bo my nie chcemy ich widzieć, my chcemy widzieć po prostu piękne światło, może jeszcze kolorowe, jakieś mrugające efekty świetlne. A tutaj Agata spojrzała w procesie pracy nad tym projektem na reflektor i pomyślała, jeżeli on się porusza i jeżeli ja się poruszam, to co jeżeli oboje jesteśmy performerami, a nie ja jestem performerką, którą oświetla jakiś sprzęt, który w ogóle nie ma znaczenia. To bardzo ciekawe, co opowiadasz. Oczywiście to nie jest nowość w teatrze, szczególnie w tym progresywnym teatrze, który wychodzi trochę z takiego klasycznego myślenia o tej dziedzinie sztuki. Natomiast ruch i to, w jaki sposób ustawiamy nasze myślenie o ruchu wobec na przykład przestrzeni, ale także tych elementów, które z reguły są schowane albo ukryte w teatrze, no to tu już zaczyna nam się tworzyć warstwa za warstwą, coraz ciekawsza historia i opowieść. Gdybyś tym, którzy na przykład teraz nas słuchają, a nie mają jeszcze takiego imperatywu, żeby z teatrem tańca, czy też z ruchem się zapoznać. Czy boją się na przykład, albo myślą sobie, oj, to jest takie abstrakcyjne, że w ogóle tego nie zrozumiem, albo w to nie wejdę. Co byś poradziła komuś takiemu? Maciej Załęcki spogląda i łypie na nas. Maciej trzyma ręce w kieszeni teraz i myślę, że ale się rusza. Ale jakby zadał takie pytanie, to co byś poradziła? Myślę, że najciekawiej jest w ogóle nie dać się onieśmielić wszystkim tym, czego nie znamy. To znaczy, jeżeli poszukujemy historii, to nie szukać historii, tylko właśnie zobaczyć, co to z nami robi i jak to też powoduje, że czujemy własne ciało, że ktoś się porusza naprzeciwko nas. Czy na przykład, jeżeli słyszymy jakiś rytm, to on nas porusza. Od poruszania stopą pod dosłownie w minimalny sposób do falowania razem z osobami, które są obok nas na publiczności. I nowa choreografia właśnie zachęca do tego, żeby nie tylko szukać sensu, ale też żeby zrozumieć to, w jakich układach całego poruszającego się wszechświata jesteśmy. I to jest cały konglomerat znaczeń, który uruchamia ruch. nam, ale także teatr. Dziękuję ci bardzo. W takim razie co? Mamy lampkę, nie mamy reflektora, ale mamy lampkę, mamy mikrofon, mamy też już Williama Onyeabora, który fantastycznie został zmiksowany przez Policy. To cóż, Zuzanno Berendt, pani doktor, gratulacje jeszcze raz. Słyszymy się za tydzień i co? Ruszamy nóżką? No, jest piątek, więc wydaje mi się, że nic nie może nas powstrzymać. Nic nas nie powstrzyma i państwa, mam nadzieję, też. Policy. Mam nadzieję, czy z reflektorem, czy bez reflektora wszyscy tańczą. O to właśnie chodziło, poszukiwanie słońca. A gdzie szukać słońca, jeżeli nie w muzyce Williama Onyeabora? A my teraz poszukamy pewnego aktora, ale także dyrektora artystycznego, który pięknie nam opowie, co wydarzył się już niebawem we Wrocławiu. A ten utwór będzie wprowadzeniem do naszej rozmowy.